بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: كتابة مزارعة على أن البذر والنفقة على صاحب الأرض. halkan wuxuu ka gelayaa caqadka musaaracada marka dhulla kala kiraysanayo, qaabkii marka loo kala qoran lahaa oo labada qolo ay u kala qoran lahaayeen ayuu ka hadlaa. qaala abuu cabdiraxmaan, waxa uu yidhi: kitaabatu musaaracatin, haadihi, tani sifatu kitaabati musaaracatin, musaaraca qoraalkeeda sifadeedii waa loo qori lahaa. taa calaa anna albadra, taas oo ahaanayso abuurka iyo wannafaqata, iyo nafaqaduba calaa saaxib alardi, ninka dhulka iskale korkiisa ahaanayso. yani hadda qaabka wax loo qorayo waxay tahay ninna dhulkuu leeyahay, ninna waa ninka dhulka ka shaqaynaayo, faa'iidadana waa wadaagayaan, oo ama thuluth ama rubuc waxay ahaato. abuurkana waxaa laga rabaa ninka dhulka iska leh ayaa abuurka keenaya. marka inay sidaas tahay iyada oo ninka dhulka iska leh abuurka in laga rabo, waa u badan yihiin culimmada. waxay isku khilaafaan ama ay ka hadlaan haddii abuurka lagu shardiyo qofka shaqaalaha ah ee beerta ka shaqaynaya, taas ma bannaan tahay mase ma bannaana. bacdi ahli lcilmi marka inay bannaan tahay tilmaamaan cumaraana laga wariyey radia allahu canhu. ayib, marka waa in labadii marka ay ku bannaan tahay. marka middaani waxay tahay waa musaaraca sifadeed oo la yani qoraalkeeda, taas oo ahaanayso calaa anna albadra, calaa anna albadra abuurka, wannafaqata iyo nafaqada. nafaqada marka waxay tahay qarashka, waa qarashka calaa saaxib alardi, dhulka kan u saaxiibka ee iska leh ayay korkiisa ahaanaysaa. walilmusaarici, midka musaarica ahna wuxuu leeyahay rubucu maa yukhriju allaahu caza wajalla, wixii ka soo baxo dhulka afar meelood oo meel ayuu leeyahay. minhaa waxaa ka mid a marka qaabka sida loo qorayo: hada kitaabu katabahu fulaan bnu fulaan ibni fulaanin, sidaas uu qoraa. tani waa qoraal uu qoraayo hebel, ina hebel uu hebel sii dhalay, yani magaciisa iyo magaca aabbihiisa iyo magaca awowgiisa uu qoraa si looga ilaaliyo sami iyo wax lamida inay imaadaan. fii sixatin minhu, yacni caafimaad dhexdiis isagoo ku sugan. ayib, oo macnuhu marka waxay tahay naafida, yacni fii sixatin minhu, caafimaad marka isagoo ku sugan oo xagga maskaxda caafimaad ka qabo, oo tasarufkiisu uu mid fulaayo uu yahay. wa jawaasi amrin, iyo arin socoshadiis, yacni arinka uu markaa yacni arintiisuna marka yacni arin fulaysa oo soconaysa ay tahay. wa jawaasi amrin, taan marka waa min kayri ikraah, iyadoon la dirqinin, iyadoon la qasbin, xagga maskaxda iyana uu ka fayow yahay tasarufka sidaa ku dhacay. lifulaan ibni fulaanin buu u qorayaa hebel, ina hebel ayuu u qoraa. marka qofka qoraayo warqadda marka waxay tahay, oo qoraalka samaynayo, ninka shaqaalaha ah ee dhulka loo dhiibayo shaqaynayo, sababtoo ah sharcigu mar walba wuxuu qoraa qofka wax laga rabo oo wax lagu leeyahaa wax qoro. laba qof hadday deyn kala qaadanayaan, ninka deynta qaadanayo ayaa qoraayo, waayo qoraalkaas waxaa la rabaa inuu noqdo iqraar oo xaqu isku sugaa, anigoo hebel hebel ah waxaan ka qaatay hebel hebel intaas intaas, isagaa laga rabaa inuu qoro. ayib, waayo ninkan kale waxaa laga yaabaa inuu isaga waa iska qorana, laakiin ninna marka uu wax u qoro in isaga dushiisa ay wax noqonayaan, waa qof marka yacni wixiina waa ka taxadaraa, waana qof marka wax isku qiraaya. marka isagii magaciisu ku bilaabaa inuu fayow yahay buu caddaynaa, tasarufkiisa uu fulaayo, lifulaan ibni fulaan ayuuna u qoraa. innaka dafacta ilaya, waxaad ii dhiibtay adiga jamiica ardika dhulkaaga oo dhan, allatii dhulka oo bimowdici kadaa meel heblaaye ku taalno, fii madiinati kadaa magaalo heblaaye ku taalno, musaaracatan darteedaadna iigu dhiibtay inaan falo oo aan marka wixii ka soo baxo wax ku yeesho. ayb, wa hiya alardu allatii tucrafu bikadaa, waana dhulka loo yaqaano magacaas, dhulka magaciisu sheega. wa tajmacuhaa, waxaa ururinayso oo kulminayso, xuduudun arbacatun, afar soohdin, yuxiitu bihaa kullihaa, dhammaanteed yacnii ay soo wari yacnii ay koobayso. wa axadu tilka alxuduudi, xuduuddaas midood, yacnii biasrihi, sid yacnii isagaba dhammaantiis, sideedaba lasiiqu kadaa, wuxuu ku dhegan yahay meel heblaayo. xuduud afar inay leedahay, wuxuu leeyahay dhinac hebel, wuxuu ku dhegan yahay dhul hebel. ayb, lasiiqu kadaa, dhulka mid ku dhegan wa. wathaanii, wathaalithu, iyo waraabicu, jihada labaad iyo midda saddexaad iyo midda afaraadna waxaa ay waxaasaa ku dhegan, macnaa kadaa wa kadaa, dhulkii xuduuddiisu sheega. ani dhulkaagiiaad ii dhiibtay meel heblaayo ku yaal, magaalo heblaayo ku yaal, magacaas leh, afarta dhinacna waxaa kulminaayo xuduud, meeshaas waxaa uga dhegan dhul hebel, meesha labaad iyo saddexaad iyo afaraadna dhul hebel waxaasaa uga dhegan. hadba wixii ka jiro, hadduu jid ka jiro iyo haddii uu ka jiro dhulal kale ayuu sheegan. wa axadu tilka ahay dafacta ilaya, waad ii dhiibtay jamiica ardika dhulkaagoo dhan, haadihi tan ah almaxduudati ee soohdimaysan, fii hada alkitaabi, warqadan ku soohdimaysan, bixuduudihaa maca yacni xuduuddeedana ugu xuduudaysan, almuxiidati bihaa iyada koobayso, wa jamiica xuquuqihaa, baad ii dhiibtay xuquuqdeedoo dhan, wa shirbihaa, kalkeeda. shirbigu marka waxay tahay waa nasiibka biyaha beeraha, marka haddii biyaha hadba maraa loo soo furaa, marka nasiibkii beertan ay lahayd oo biyaha loogu furayo kalka u ahay, kalkeedana waa ii dhiibtay uu leeyahay, anaa yacni maamulayo ku tasarufayo. wa anhaarihaa, wabiyaalkeeda, wa sawaaqiihaa, iyo keliyaalka yaryaree yacni waraabinayo. ardan, iyadoo abaad ii dhiibtay dhul baydaa'a oo cad, dhul cadaysin oo cad, faariqatan, bannaan, laa shay-a, wax fiihaa dhexdeeda uunan ahayn, min garsin ah, talaal, geed talaal, walaa zarcin, beer ah, iyadoo ayna lahayn. yani dhulkii oo bannaan oo cadaysin ah oo diyaar u ah in la beero ayaad ii dhiibtay. sanatan taamatan, sanad dhammaystirana ii dhiibtay. awaluhaa, uu ka bilaabmaayo sanadka, mustahallu shahri kadaa, bilheblaaye bilowgeeda, min sanati kadaana ka mida. marka waxaa la rabaa bishii in la sheego, sanadkiina la caddeeyo marka. ayb, wa aakhiruhaa, yacni sanadka aakhirkeedana ay tahay, insilaakhu shahri kadaa, bilheblaayo bixideeda markay dhammaato. ayb, min sanati kadaana ah, yani bilheblaayo markay dhammaato, sanad hebel ah. calaa an azraca, waxaad iigu dhiibtay inaan beero, jamiica haadihi alardi, dhulkaanoo dhan inaan beero, almaxduudati ee la soohdimeeyey, fii hada alkitaabi, lagu soohdimeeyey, almawsuufi, ee la tilmaamay, mawdicuhaa, meesha ay ku taallo, fiihi, warqadan lagu tilmaamay, haadihi sanata, sanadkan, almuaqatata, ee la waqtiyeeyey, fiihaa, warqadda dhexdeeda lagu waqtiyeeyey, min awalihaa, horraanteeda, ilaa aakhiriha, aakhirkeeda. ayb, kullamaa, mar kasta oo aradtu aan doono, wa badaa lii, ou ii muuqdo aniga, an azraca, fiihaa, inaan beero, oo fursadii iyo yacni waxaasoo dhan ay keenaysa. ayb, kullamaa, mar kasta oo aradtu aan doono, wa badaa lii, ay ii muuqato, an azraca, fiihaa, mar walbo aan inaan beero doono, inaan markaa beerahay, min xindatin, aan ku beero marka qamadi, wa shaciirin, heed, wa samaasima, sisimo, wa urzin, bariis, wa aqdaanin, suuf, wa ridaabin, waxa qoyan, cowska qoyan, ama xoolaha cunaan, ama si kale, wa baaqillaa, baaqillaa waa nooc iyadana cagaarka ka mida, wa ximmasin, xumus waa iyadana waa digirta, nooc digirta ka mida, aadna ma naqaan noocaas. wa luubiya iyo luubiyaada, luubiyaadana waa digir. Bahashaan marka uun digirtan hadda mararka qaar gasacyada ee lagu keeno biinista yacni waay luubiyaada. Wa cadasin iyo cadas misir, wa maqaati iyo qajaar, waxyaabahaasoo dhan uu marka tilmaama hadba waa iska tusaale, laakiin wixii markaas lagu beeraayo unbaa la qora. Hadda waxaan maaha wax iska towqiifi ah, waxna waa lagu dari karaa, waxna waa laga dhimi, waa wax un inay ku cadaadaana la rabaa. Se hadda calaa wejhi wuxuu u wadaa iska tusaale wan. Wa maqaathii, asalka maqaathii waa maxalu qithaa'in, qajaarka meelaha uu ka baxo waay, walqithaa'u lkhiyaar. Wa maqaathii, meelo qajaar uu ka baxo. Wa mabaadiqa, meelo uu markaa yacni batiiqa uu ka baxo. Wa jazarin, iyo karootada. Wa shaljamin, saljamna waa la dabdiyaa, wa shaljaminna waa la dabdiyaa. Shaljamka isagana nooc un qudaar waxaan cagaaran oo qudaartan la kariyo ka mid. Wa fijlin, iyo fijli nooc isagana noocaas un ah. Wa basalin, basal, iyo wa thuumin, iyo toon. Wa buquulin, iyo begel. Wa rayaaxiina, iyo reexaan. Wa gayri dalika, iyo wixii la mido min jamiici ghallaatin, oo waxyaabaha la beerto, beeraha laga soo yacni dalagga ama beeraha laga gurto ka mid ah. Shitaa'an wa sayfan, yacni waqtiga jiilaalka iyo waqtiga xagaaga. Shitaagan hadda waxbaa ku fiican beerta, xagaagana waxbaa ku fiican. Dayib, shitaa marka waa jiilaal, meel walba jiilaalkeedu waa waqtiga beeraha aysan bixin oo dhulku qallalan yahay, shitaa la yidhaha. Qolo walba marka waqtiga dhulkooda qallalan yahay. Innaga hadda waqtiga jiilaalka oo dhulku waa qallalaa, geedahana waa qallalayaan soomaa. Waqtiga dhulalkaas kaleoo iyadana galbeedka oo kale ama shaam iyo bilaha hore oo annagu yacni jiilaalka aan qabno, ayaga qabow daranaa ka jiro baraf iyo waxbaa soo dhaco, xilliyadaas barafka uu dhacayo geedaha marka caleen ma leh, ayagii jiilaalay u tahay. Marka jiilaalka ka tasawurin weligaa kuleyl bis qabowga laftiisu jiilaal, waqtiga jiilaalka ay joogaan galbeedku waa qabowga, waa bilaha marka bisha 12-aad iyo 1-aad iyo 2-aad iyo qabowga jira, geeduhu markaas waa dhacayaan ayaga dhan. Wixii markaa ku habboon in la beero adii wasayfanba. Ayib, bibuzuurika, inaan ku aan ku beero adiga yacni abuurkaaga. Ayib, wa badrika, abuurkaaga, buzuuri iyo badri isku macno u waa. Wa jamiicuhu, dhammaantiisna, calayka, adaa lagaa rabaa, duuniya aniga may. Abuurka iyo waxyaabahaasna adaa lagaa rabaa, duuniya aniga may la-aantay. Calaa an atawallaa, inaan aniga waxaan ku beerayaa inaan maamulo oon ka shaqeeyo, biyadii gacantayda uga shaqeeyo, iyo wa biman aan uga shaqeeyo, aradtu aan doono, min acwaanii, aniga dadka ikaalmaynaya, aniga wixii aan ciidan u keensado. Wa ujaraa'ii, iyo dadkan aniga shaqaalaha ka dhigto, mushaarkooda aan dhiibayo. Haddii uu dad shaqa beerta uu geliyo shaqaale uga noqonayaan, hadhow yaa laga rabaa qoladaa lacagtooda, isagaa laga rabaa, ninkan shaqaalaha laga rabaa, isaga wixiisa duduuba u qaadanaa, wixii shaqo galaayo dhan isaa laga rabaa. Marka ama dad ha kireysto ama isaga ha beero. Dayib, wa baqarii, lo'dayda, ila beerta dibiyaali waxbaa falaayeen. Wa adaatii, iyo qalabkayga, iyo ambo iyo wixii oo dhan isaa keensanaa, iyo wax lagu kabaabiyeynayo iyo waxaas oo dhan. Wa ilaya, aniga xaggayga waxaa ah, ziraacata daalika, kaagaas abuuristiisa, wa cimaaratahu, iyo camiridiisa dhulka in la camiro. Dayib, dabdiga marka wa ilaya waa la dabdiyey. Dayib, wa aliina, wa ali waxaan maamulaa. Walcamala, iyo shaqada, bimaa shay lagu shaqeeyo, fiihi dhexdiisa uu yahay, namaa'uhu wa maslaxatuhu, beertan yacni la falaayo waxa maslaxadda u ahay ku korayso anaa laga rabaa. Hadhow marka haddii daawooyin iyo la keenaayo iyo haddii la buufinaayo iyo kullaasaa laga rabaa. Dayib, wa kiraabu ardihi, iyo dhulkii marka yacni googoyntiisa. Dayib, ama wa kiraabu ardihi, dhulkii dhulkan yacni dhulkiisa gedintiisa, beerta mararka qaar dhulka in la carragediyey u baahanay, carragedintana layga rabaa saasuu leeyahay. Wa tanqiyatu xashiishiha, cowska iyo waxa ku dhex baxo iyo qashinkana ka guriddiisa. Wa saqiyu maa, iyo shay waraabintiisa, yuxtaaju loo baahan yahay ilaa saqihi waraabintiisa, mimaa zurica, wixii la beeray ah. Wa tasmiidu maa, shay yacni bacrimintiisa, dhulka in la bacrimiyo, yuxtaaju loo baahan yahay ilaa tasmiidihi, bacrimintiisa, simaadka ama sumuudka ama tasmiidku waxa uu yahay beertii marka dhulkii inay aada wax u soo saarto, wixii ka shaqeyn karo, ama yacni wax lagu daadiyo ha noqoto, ama ha noqdaan digada oo xoolaha iyo oo markaas meeshii beertii lagu firdhiyey iyo waxyaabahan marka yacni dhulkii ka dhigaayo yacni bacriminta u ah, nacam, oo fertilizingka. Wa xafru sawaaqiihi, yacni keliyaalka iyo faraha waraabinaayo qodideeda. Wa anhaarihi, wabiyaalkiisa, waxaas asagaa laga rabaa. Wajtinaa ummaa, anhaartay waxay ka hadlayaan de waa keli yaroo far loo jeexay, laakiin haddii barnaamij uu yahay webigiio meel dheer jiro oo matoor in la saaro la soo jiido oo shaqadaas tirada badan, waxaad curfiga waxaad moodaa inuu si kale xoogaa, yacni haddii la yihaah ninkan shaqaalaha laga rabaa kabraalaha ayaa waxaas laga rabaa, haddii la yihaah hawshii maba ka bixi karaba. Waxa meeshan ku qoran marka haddii la qorto waa laasimayaan, haddii laakiin si kale loo dhigto wixii lagu heshiiyo, almuslimuun calaa shuruudihim. Ayib, wajtinaa ummaa, iyo shay ka guriddiisa, yujtanaa, laga guraayo minhu, beerta laga guraayo, in laga guro. Walqiyaamu, iyo istaagid, bixasaadi maa, shay yacni in la guro oo la yacni la goosto. Yuxsadu minhu, beerta laga gooynayo, hadba wixii soo go-o oo la shafaayo, shafiddiisa isagaa laga rabaa. Wa jamcuhu, iyo tubidda inuu meel ku ururiyo tubo. Ayib, wa diyaasatu maa, iyo shay markaa yacni sinsimidiisa, yudaasu minhu, markaa la sinsimaayo, wixii lagu joogjoogsanayo oo in la simo ay tahay dhulka, oo looga bixinayo godka iyo qarka iyo doonka iyo looga bixinayo, isagaa laga rabaa inuu markaa simo. Wa tadriyatuhu, firfirdhintiisa. Wa tadriyatuhu, inuu firfirdhiyo waxa markaa yacni waxyaabaha in laga firfirdhiyo iyo oo kale ay tahay in laga firdhiyo. Ayib, watadriyatuhu binafaqatika, aan ku sameeyo intaasoo dhan adiga nafaqadaada, calaa dalika, kaagaas kullihi, dhammaantiis, duunii aniga sokaday. Ayib, binafaqatika calaa dalika kullihi duunii, waxyaabahaas marka yacni uu soo sheegay qarashka gelayadaa lagaa rabaa. Ayib, duunii aniga sokaday, shaqada aniga layga rabaa, qarashka adiga waa. Wa acmala, ayib, inaan sameeyo, fiihi dhexdiisa, kullihi dhammaantiis, bibadanii, waxaa la soo sheego dhan inaan aniga jir ahaan u sameeyo, waxaa nafaqa adiga waa. Wa acwaanii, inaan ku sameeyo aniga dadka ikaalmaynayo, duunaka adiga sokada, adiga yacni lagaama rabo wixii shaqo oo ah yacni shaqo jireed ah, adiga lagaama rabo. Calaa anna laka, inaa leedahay, min jamiici maa, shay dhammaantiis, yukhriju allahu caza wajalla, alla uu soo bixinayo, min dalika, kaagaa uu kasoo xaggeeda uu kasoo bixinayo, kullihi dhammaantiis, fii haadihi lmuddati, muddadan, almawsuufati, lagu tilmaamay. Ayib, almawsuufati, lagu tilmaamay, fii hada alkitaabi, warqadan, min awaliha, laga bilaabo muddada ilaa aakhiriha, falaka, waxaa leedahay adiga marka thalaathatu arbaacihi. Ayib, yani calaa anna laka, waxaa leedahay, min jamiici maa yukhriju llahu caza wajalla, yani wuxuu alla kasoo bixinaayo waxaad ka leedahay way mintaan ka tegay, min dalika kullihi, kaagaas dhan uu kasoo bixinaayo xaggiisa, fii hadihi lmuddati lmawsuufati, muddadan la tilmaamay, fii hada alkitaabi, warqadan lagu tilmaamay, min awaliha, laga bilaabo ilaa aakhiriha, falaka, waxaa leedahay, thalaathatu arbaacihi, afar marka loo qeybiyo saddex adaa iska leh. Ayib, bixadi ardika, waxaad ku leedahay dhulkaaga dheeftiisa, wa shirbika, iyo yani kalkaaga wabadrika iyo ile webigan biyihiisa iyo wixiis isaga keensanaya ninkaan moogta wabidrika iyo abuurkaaga wanafaqaatika iyo biilka aada bixinaysay walii anigana arubucul baaqii baan leeyahay afar meelood meesha hartay min jamiici dalika kaagaas oo dhan aan ka leeyahay biziraacatii beeristeyda wa camalii shaqadeyda wa qiyaami istaagideyda calaa dalika kaaga aan u istaagay bibadaniina aan ugu istaagay iyo wa acwaanii aniga dadka ikaalmaynahay marka intaas waxa waaye wasay wax u kala lahaayeen iyadana afar meelood oo meelaan aniga leeyahay saddexda kalena adaale dhulkaagaadna ku mutaysatay ana shaqadan ku mutaystay marka sharcigu wuxuu aada u dhiiri gelinaa dadka inay wada shaqaystaan ay wax helaan oo kanna uu markaa wax helo midkaanna uu wax helo ninba meel uu uga aada marka dhulkana waa camirma dadkuna shaqay ay helayaan ilaa ninkan isagii waxaa laga yaabaa inuunan qabsan karin shaqadan howl kale u taallo kanna waxaa laga dhul ma laha saan unbuu ku shaqaysan karaa arrintaa marka wax aada ugu sharcigu u dhiirigeliyay waaye beer keliyana ma ahano maalka xataa waa la yeeli karaa saas maalkaanan hayaa aniga kabitaalkaana meel iska yaallo orod ku shaqey faa-iidada aada soo saarto intaasaa leedahayna intaanan leedahay oo markaa la kala qorto wixii wa kala qoridda warqaduna waawaawaawathiiqo waa nin walba kalsooni uu ku qabaa hadii beri dood dhacdo muslimkii loo tago ama qaadiga marka loo tago waxaan waa cad yihiin adhow marka meel ayaa laga marinaa dadkuna inay xoogaa kala roonaadaan oy wax kala badsadaan adduunyadaa isaga dhisan ba hadda ninkaan afarta qayboodoo soo baxa saddex ninkaana ku tegaya ninkaan halow raalli ku noqonaa nin walbana saas danaa ugu jirto laakiin dadku hadday xaasidiin iska noqdaan kulli ama intooda badan oo u yidhaahdaan ee maxaa iga galay meeshaa ninka wax badan ka qaatay u daran tahay ninka wax badan ka qaadanayana waa u daran tahay ninka wax yar ka qaadanayana waa u daran tahay leanna nin walbaa waa ka shaqaystaa meesha dadkana ilaahay wa rafacnaa bacdahum fawqa bacdin darajaatin dadkii isku maal lagama dhigi karo isku cilmi lagama dhigaayo waxaasoo dhan xigmadaa ku jirta laakiin waxaa foolxumo iyo ibliisnimo ah dadkeennana aada ugu soo badanayso waxaa la yidhaha ani maxaa iga galay hadday waxaas hallaabaan ninkii wax haystay ka hallaabayan ani maxaa iga galay berina marka afkuu soo taagaan markuu arko marka ninkii ilaahay wax siiyeyna waxa ilaahay uu siiya ka xasdin adigana wixii ilaahay kaa siiyo ood uga shaqaysata ka qaado xaasidnimada ha layska dhaafo ayib intaas markuu soo sheego wuxuu leeyahay wa dafacta ilaya jamiica ardika haadihi haddana adhow dhulkaa laysku qabsan karaa ha mogtahay dhulka dhulka adhow qofkaani hadduu ninkii ku dambeeyo iska falfalaya iska qaadanaya dhulka xataa yani awdaacdan haddaan ku jirno kale ayib tiiyow marka uu wadana ayaa la cadaynaa wadafacta ilaya waxaa ii dhiibtay jamiica ardika dhulkaaga adiga aada leedahay haadihii oo tan a kulligeed waa ii dhiibtay almaxduudati ee soo hodimaysan fii hada alkitaabi lagu soo hodimeeyey bijamiici xuquuqihaa xuquuqdeeda lala qabo wa maraafiqihaa iyo waxyaabaha dhulkaagu maraafiqda u ah meelahay wax ka soo galaan biyaha ka soo galayaan hadday wax kala jiraan meelahay waa maraafiqdii dhulka wuxuusan ka maarmaynin kulligood adaa iska leh adaana ii dhiibe hadhow muku sheeganaya intuu ku qabsado waqabadtu dalika kullahu kulligeedna aniga waa gacantan ku dhigay minka adaan kaa guddoomay yowma kadaa maalin heblaayo min shahri kadaa ka bilaabato min sanati kadaa sanadkaas fa saara jamiicu dalika kaagaasoo dhan wuxuu noqday fii yadii gacanteedu soo galay laka adaa iska leh laa milka milki li ani iguma sugna fii shayin wax oo minhu ka mida yani wuxuu leeyahay waxa aada loo cadaynaa waxaasoo dhan adaa lahu maryihi haddana wuxuu qorayaa marka gacanteeday soo galeen adaa soo geliyey gacanteyda waqtigaasaa soo gelisay ilaa waqtigaasayna gacanteeda ku jirayaan kulligiisna wax kasta oo ka midana adaa iska leh walaa dacwaa sheegasho bani aadamku marka waa maal jecel yahay waxaa laga yaabaa marka inuu asagu wixii isa siiyaba oo beri marka ku doodo ama khayaanada hadda iska badato inuu dokumenti inuu samaysto waxaa laga yaabaa wax konton sano lalahay ka badan ama lixdan sano kii ka shaqeey la yidhi inuu marka shan sano gudahood waqti laga joogo inuu warqado u samaysto meeshii la tegi lahaay oo dadku ay tegi lahaayeen oo yacni qaadi sharciyana ma jiro, waxaan kala saari lahay warkaba yarayn lahayn. Markaasaa ninkii wixiisii yaa laga yaabaa suu dacwo ugu jiro inay ku dhintaan banaan. Meeqaan naqaanaa dad yacni say isu dacweynayeen, kuwii isdacweynaya dhintay ilmihii hadda dhimasho ku dhow. Allahu mustaan. Waxaas marka waxaa sababaya xukunkan baas oo isay le ummaddan meel looga keenayna aan la aqoonin oo ayna shuqulka ku lahayn, iyo kii loo dhiibay oo isagana tuug iska noqday nacam, oo yacni dadkaas marka waxay keenaan un iska maalaayo, iyo dadkii oon kuba ceebeynaynin nacam, maba lagu ceebeynayo, awalba ninkii meesha yimaado maxaa kaloo samayn lahaayaa la leeyahay. Walaa dacwa walaa talibata, walaa dacwa sheegasho, walaa talibata yani dalbasho ma ahaanin ilaa haadihi lmusaaracata, musaaracadan ma ahani almawsuufata ee la tilmaamay caqadkan fii hada alkitaabi lagu tilmaamay dhexdiisa ma ahani fii haadihi sanati sanadkan dhexdeeda almusamaati fiihi lagu dhex magacaabay, intaas unbaa sheegashadeedu ay tahay wixii shaqada aan shaqaynayo ku tacalluqo. faida inqadat hadday dhammaato fadalika kulluhu kaagaas dhammaantiis marduudun ilayka adaa lagu soo celinaa, wa ilaa yadayka gacmahaagaana lagu soo celinaa, walaka waxaad leedahay an tukhrijanii inaad iga bixiso, bacda inqidaa'ihaa markay muddada go-do minhaa muddada dhulka xaggiisa ani markay muddadaas go-dana caqadkii maadaama uu dhammaaday waa iga bixi kartaa, warnii orod iska tag shaqadaada uma bogin, hadhow marka xoogan ku jooga ma jirta iyo hadhow marka qofkii inuu dilaba wixiisii ku dila. ayib, laba shay uu sheegay, marka muddadu markay dhammaato dhulka adoo kuusoo noqona oo aniga gacantaydii shaqo uu ku jiray xataa waa ka baxa. Talabaadna waxay tahay hadday muddadii dhammaato waa ani waa caqadkii maadaama uu dhammaaday waa baxa, bax haddaa tiraa waa baxa. Maxaa ka muuqanaya marka meesha muddada inta lagu jiro laakiin iska tag ma dhihi karo, lan caqdigan caqdi oo laazim ah waay, ninkii waa shaqaynaa waa shaqaynaa, beer waay wax laga shaqaynaa, wax ka bixi doona lama oga. Intuu lix bilood shaqeeyey markay xoogaa beertii soo roonaatay, orodnio iska tag ninkan wixii uu ku taamayey ama uu filanayay si hadhow loo qiyaasi karaa waa dhib. Caqad marka oo maadaama ay yacni nooc ijaare ah ay iska tahay oo ijaarada ay hoos gelayso, caqdi laazim ah waay, ma ahan caqdi oo jaa-is ma aha, jaa-is u darafaynna ma aha, hal dhinacna ma ka bixi karo, labada dhinac marka muddadu waa isla dhammaynaya. Ilaa inta in ma wax kale soo kordhaan oo cawaarid ay timaado fasax marka keenaysa ma aha, kutubta fiqigana cawaaridda ayaa lagu sheegaa. walaka an tukhrijanii bacda inqidaa'ihaa minhaa wa tukhrijahaa min yadii, gacanteeda aada ka bixisaa leedahay, iyo wayadi kulli man, qof kastoo saarat lahu ay u ahaatay fiihaa ardada dhexdeeda yadun, gacan ku leh, bisababii oo aniga sababteeda gacan ugu yeeshay. Maxaa laga wadaa marka ninkan dhulkii waa shaqaynaa, waxaa loo ogolaaday shaqaale kale inuu beerta soo gasho soo geliyo, ninkii aniga sababteeda ku yimid xataa hadday muddada dhammaato waa baxa, isagu marka maahan inuu yidhaahni nin kalaa isoo gashtay meeshan niyo kuma aqaan, ninkii dhulka lahaa inuu saas ku yidhaahdo ma ahan, haday muddadii baad ninkan kula jirtay, muddadii waa go-day, asalka dhulkaani ninka iska lahay u noqona. aqara fulaanun wa fulaan, aqara waxaa qiray qoraalkan oo isla qiray fulaanun hebel iyo fulaan, labadoodiiyaa lagu qoraa magacyadooda. wa kutiba haada alkitaabu, kitaabkan waa la qoraa, nuskhatayni, laba koobiyaa laga sameynaya, midna waxaa la siinaa ninka oo yani rabbul ardi, dhulka iska leh, midka kalena caamilkiia qaadanaya. ayib, haddii marka de meel waxaan qorto ay jirto yacni waana jiri jirta waqtiyadii hore, haddana waa jirtaaye meel notaayooyinkao kale howlahan qoro hadday jiraanna ayagaa u qoraayo, waxaana lagu qoraa ninka caamilka aqaabka uu rabo, ilaa isagaa ma ogtaha xuquuqda lagu qiraa korkiisa, waa ama waa markuu qoro waa ku dul aqrinaa waraaye sidaan ma waafaqsan tahay, haa waa ka saxiixa labadooda. Marqaatiyaalna waa loo sameynaya, ilaa waa caqadi marqaatiyaalaa loo sameynayaa, labadooda koobiyuu kala siinaa, isagana koobiyuu reebanaa, markaas ilaa shaahid waayo isaga mugta ninkan u kala qoraayo waa marqaati, waa inuu isagana marka koobi ou reerta marka koobigu marka de waqtigan waa iska sii tadawuray koobi waxaa fiican yacnii warqad ana in la sameeyo mid elektronigana in la sameeyo haddii warqaddu elektroniku kharibmo si warqaddii loo aado hard koobiga haddii kalena si midkan elektronig a loo aado wathaayiqdu marka waxaad dareemaysaa marka islaamku yacnii qayb weynay ku leedahay qaabka hadda waxaan qaababka hadda xafiisyada xafiisyada notariga ama notaayooyinka qaabkan wax u qoraan waana un qaab waagii hore dadkii qori jiray waxay u badnaayeen dadkii fiqiga yaqaanay yacnii waqtiyadii hore yacnii waraaqaha saan oo kaleoo la qori jiray waxaan ku aragnay yacnii nidaam islaami ah ku qornaa jireen xataa waxaa la caddeyn jiray calaa maa qurira fi lminhaaj kitaabka minhaajka yay dhihi jireen waxaa dareemi marka dadka ilbaxda ahaayba berigaasu wax qori jiray oo ummaddu ay wax qoraal ugu imaan jirtay culummaday ahaayeen mar walbana waa saas hadda laakiin waxaad moodaa dadku waxaan qaar waxay ka joogtaa in qofka yani diinta yaqaan ama culimmadu inaysan waxba ka fahamsanayn waxaan mid iska nootaayo laha wuxuu leeyahay yani wadaadada waxaan waxba kama fahmayaan shuuf hadda nasaa'i 303 meelahaas u dhintay 11 maca daalika yacni sidaana wax u qoran yihiin wax ka bedelan muu keenaa intaan bal sida diqada cibaaraadkan ku jiro warka ay qoraan ma ku jiro ayib kana hada akhiruhu wallahu aclam sal llahu wasalam ala nabiyina muxamed halkaan iska jihin ha